Despre înjenirea. În fiecare dimineață îmi spăl fața cu apă rece, îmi despăinjenesc privirea. Mă uit în oglindă și văd ce a mai rămas după avalanșa din vis, cea care odată s-a prăvălit în visul tău. Întrebări uruie metalic despre un timp carnivor, cuvinte ca leama unui cuțit de vânătoare. Unde îmi petrec noaptea visele și cât drum mai bat în astă călătorie? Răspunsuri pentru mâine, cum să potrivesc cheița în păpușa mecanică, ce grațios dansează menuet pe argintul oglinzii și dispare. Un gând din adagio îmi strigă să iei diminețile cu tine în vis. L'eliminazione della ragnatela. Ogni mattina mi lavo la faccia con acqua fredda, chiarisco il mio sguardo, mi guardo alla specchio e vedo cosa è rimasto dopo la valanga del sogno. Quella che una volta è caduta nel tuo sogno, domanda sibillano metallicamente su un tempo carnivoro, parole come la meta di un coltello da caccia. Dove trascorrono la notte i sogni e quanto dura ancora il viaggio? Risposte per domani, come mettere la chiave nella bambola meccanica che balla graziosamente menuetto sull'argento della specchio e scompare. Un pensiero dell'adagio grida, prendi le mattine in sogno con te.